نستغفر الله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد غرض یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ اثرات لیتا ہے قول اور بول کے دیکھنے اور نظر کے اور ایس جو ہے تو سب سے قوی اثر جو ہے وہ فرد کا ہوتا ہے باطن کا باطن پر اثر ہے یہ قلب کا اثر سب سے قوی ہوتا ہے آج یہ بات سنتا ہے اس پر اثر آتا ہے کھانا سنتا ہے اثر آتا ہے دیکھتا ہے کسی چیز کو اس کا اثر بات ہے اور ایک قلب کا ہے کہ ہر ایک آدمی ہے یہ وہ پہلے تو اس طریقے سے قلب کو اس طریقے سے کس طرح ضروری ہے ختم ہو گیا ہے کس طرح ہے میڈیا جس کا ذریعے لڑائی چلتی ہے تو کیا کہتے ہیں کسی گھر میں لڑائی کاسٹ وغیرہ سے بھی کرتی ہیں یا وائرس انفرا ریڈ وغیرہ تو کیسے چلا ہے آج کل ریس چل رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی سوائیں چل رہی یہاں تک کہ جنگ بدر کی جو سوائیں ریجیکٹ ہوئی ہیں وہ کائنات بچن گئی کسی ایسے سارے پر آدمی ہو جو ہاں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی ہوں پر آدمی کے بدل کی مشین اور جن سواؤں کو پکڑ سکے تو اس واقعے کو یعنی دیکھ سکتا ہوں ہوتے ہوئے ویسے انسان کا ہر ایک آدمی کے سمجھ سے اس کے عقیدے اس کے باطن اس کے لحاظ سے نور یا ظلمت کی شعائیں اٹھ کر کائنات میں پھیل رہی ہیں اور وہ شعائیں جو ہے وہ ساری کائنات پر اثر ڈال رہی ہے ایک آدمی پر نہیں ہے یہ جو آباد ہوتے ہیں چار فجر کو فرشتوں کی ایک دماغ انسانوں سے علیحدہ ہوتی ہے اور اثر کو فرشتوں سے ایک دوسری دماغ برہمن کا زمین کے انسانوں سے لگ ہوتی ہے اور یہ اپنے عمل نامے لے کر ملیالہ پر جاتے ہیں افغانوں پر جاتے ہیں ملیالہ پہ پھر عمل نامے جو ہے سارے جمع ہوتے ہیں تو داخانے جو ہوتے ہیں نا اس میں کمر کو کہتے اسٹارٹنگ ڈاکی کر کے اسٹارٹنگ کرتے ہیں صاحب کو کینیڈا میں ڈاکی رہے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کو ڈاکی رہا ہے سٹارٹنگ اس کو پتہ ہوگا سٹارٹنگ وہ دیکھتا ہے سارے ضلعوں کے فضول کو سب جگہوں سے لگا کر کے سامنے میں رکھتے ہیں پھر بس ہوتے ہیں بوریوں میں سٹارٹنگ کے رہتے ہیں آواز کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کتنا ظلم کتنا انصاف کتنا جھوٹ کتنا درد نانی کتنی ہمدردی کتنی گرفائی کتنا ظلم کتنا عدوان کس علاقے سے کس طرح آیا اس کے بقدر اس علاقے کے لیے ملیال اور سفید سے نافذ ہوتے ہیں ان فیصلوں کو لے کر جن پرشتوں نے نافذ کرنا ہوتا ہے وہ حضرت القدس میں اترتے ہیں پہلے آسمان پر جہاں پہ چلے نہیں تھے اس کے اوپر ایک جگہ ہے پہلے حضرت القدس اپنا بیت المامور ہے جو لمبا لگا ہے بیت المامور کہتے ہیں کہ بل پڑے گھر پڑے اس کی بھی بیت اللہ دن پر گرے گرے تو آتے ہیں حضرت القدس کے اوپر اس کے آتے ہیں پھر جو ہے جو بیت المامور کا سواب کرتے ہیں پھر وہاں جا کر نیچے اترتے بیت اللہ جی کا سواب کرتے ہیں اور پھر یہ پھینکتے ہیں جب ریل کے باہر رحمۃ اللہ علیہ نے اب ریل میں کوئی آسان کے حالات نکالے لکھے ہوگا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ زمین کے فیصلوں کے نفاذ کا تعلق ہے، ساتھ اور یا تقسیم، کہ یا کوئی جد پر کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ہرا پر کھڑے ہوتے ہیں، اور بیت المعمول رستے آ کر جو ہے تو ان کو ملتے ہیں، پھر یہ حکم زمین کا نہ ہو پرانے علاقے میں اتنا قدر، اتنا گفتگو، ایسی چیزوں کا اندر، ایسے لوگوں کے دلوں کا حال، محبت نفرت، ایسی عذاب سے لڑائی جھگڑے، یہ سارے احکامات الگ اور یادیں ہیں ان کے اعمال کے نتیجے میں، ان کے اعمال کے نتیجے میں خاص طور سے بات رہی تھی کہ ہر ایک آدمی کے قلب سے جتنا اس کا نور ہے یا ظلمت ہے وہ نکل کر پھیل گئی اور پاس والے لوگوں پر اثر آ رہا ہے، اور وہاں جو ماہرین ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا قلب تو بولنا ہوتا ہے، آدمی کا قلب بولنا ہوتا ہے، اور بعض اللہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر جو بولنا ہوتا ہے اس کو جو سنتے ہیں اس کو پاتے ہیں تو یہ بالکل نگا ہو کر ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ خواہ پڑتا جو ہے تو اللہ کا پڑے اس لیے نہ کسی کو دستخط دیتے ہیں نہ کسی کو بتاتے اس کے بارے میں، بلکہ اللہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی ہمیں اپنا آپ اس سے سو درجے نیچے گٹیا نظر آتا ہے، انہیں ایک اس کے سال بدلے کے رات کا ہاتھ بڑھیا نظر آ رہا ہے۔ تب آپ جب ہمارا آمن جب محلوں سے گزرتے ہیں اس نور اور اس ظلمت سے اثر لیے بغیر نہیں گزر رہے، ضرور اثر آتے ہیں، بار سلسلے کے پروگرام میں سلسلے نے کہا کہ میں ایک ویگن میں بیٹھ گیا تو جس کے پاس بیٹھا ہے کہنے میں جو بیٹھا میرے کل پر یہ جاری ہو گیا، زندگی اسی کی ہے، وہ کچھ پرانے زمانے میں جو گھر موٹر کی ہے جو کسی کا ہو گیا دل میں وائرل ہو گیا تھا، وہ پاس والے آدمی نے پوچھا کہ آپ دل میں یہ گا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ میں یہی گا رہا ہوں، کیونکہ اپنا ارادہ سے کہتا ہے میں دل میں گارا ہوں اس سے کہتے بڑے گھر کی جان پر ڈوٹی تھی، کہتے بھائی حال کا بہت بڑا حال ہے، میڈیکل کا جان ہو رہا ہے بہت بڑا حال ہے، انڈر پہ ڈوٹی ہوتی ہے نا، کہیں چڑھا تو اس میں میرے کن پر والے والدوں کے زیادہ والے تیرے کنبوں کے نشان باقی ہیں، کیسا شدت کے ساتھ وارن ہو گیا اس کی افیت کے ساتھ، کہ میرے خیال میں بہت بڑے کیونکہ قدموں کے نشان والا جو موجود ہے اس وجہ سے بعد اب اس سے دل کر جائے دل میں یاد نہ رہا اتنا بڑا کام کا آدمی تھا، جو بالکل ڈوبا ہوا تھا اور اس پر یہ ساری چیز بات کر دی، بس یا خاص اس میں کرنا سبھی بتاؤ رہے بلا شروع ڈر سے یا میں چل کے سبھی بار دیکھتے اس کے ساتھ پڑتے کرنا ہوتا ہے، پچھلے والا جو شہر ہے نا شہر کا لیولر تو ساتھ بولتی کرو گے کہ کتاب پر تو پڑے ہوئے ہو لیکن ساتھ جو ہے تو وہ یہ کالے دل یاد کر رہے ہو، نیلے کالے دل یاد کر رہے ہو اور ساتھ بولتی کرو گے تو ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اس بات ہٹ رہے کہ مجھے اس میں کچھ ہوتا ہے کچھ ٹائم دردا شروع کرتے ہیں، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حالات پر رکھے ہوئے کہ اس بات کو دیکھتے ہوئے چلنا مشورے کے ساتھ چلنا پوچھنا کرنا یہی بات ہے، کثرت پر چلنا، کرم دو پر چلنا، یہ تو اگر شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہم چلا لے کہ 60 سالہ کثرت کی زندگی میں 120 کرامتیں ہیں تو بس بے سال میں دو نہیں 365 دنوں میں 363 دن جو ہیں وہ تو ہوئے اسباب والے اور بہت ضروری ہیں کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر چلے گئے، عمرہ نہیں ہو رہا، اور جب آپ نے حلق کرنے کا اس کو حکم دے دیا قربانی کے ذبح کرنے کا صحابہ کرام بات کو مان ہی نہیں رہے، پورے فاروق رضی اللہ کو بات کرنے کے لیے آگے یا رسول اللہ کے حد پر نہیں ہے، صحابہ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو بکر صدیق رضی اللہ کو غصہ آ رہا ہے، وہ بڑے پرسن ہو رہے ہیں تو بات کی کرنی چاہیے، خیر وہ بھی الگ ہے، قسمت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے بات ہو تو سب کے ذہن صاف ہو جائیں گے، آئل محمد کے لیے بھی ایک سال کے سامنے آ جائے کہ مجھے رہنمائی لگی ہے، اور ہمارے سے پوری بات کی کہ صاحب اکرام نے یہ حکم مزدوری کے طور پر نہیں کیا تھا، آپ کی بات آپ کے حکم کو نہ ماننے کے طور پر نہیں کیا ہوتا کہ وہ مالک نہیں کر رہے تھے اور بنی زبان نہیں کر رہے تھے، آرام نہیں کر رہے تھے، کمرہ نہیں ہو رہا تو کریں اس کو آپ حکم لے لیجیے کمرہ کے لیے بار نہیں چھوڑتے، ہم نے خواب ضرور دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ نشاندہی نہیں تھی کہ اس سال کر رہے ہیں چاہے سال کر رہے ہیں، تو غیر علم کے اللہ صاحب کے پاس نہیں، علم بالکل غیر، اگر یہ حضور کا اور اللہ غیر طرح کا ہو جائے پھر تو سارے مخلوق کا فرق ہی نہ رہا، ٹھیک ہے نا، آزم ناظر میں اللہ کا اور حضور کا ایک جیسا ہو جائے پھر تو سارے مخلوق کا فرق ہی نہ رہا، تو یہ ضروری تو نہیں کہ سال تھا تو وہاں سے پچھلے سال گڑبڑا ہو گیا، جو محلے کی روس اور مقصدی جو پتہ کیا ہے کہ اس سال نہیں ہوا تو پچھلے سال جو گڑبڑا ہو گیا ہے، تو آپ اس کا پتہ خیر داخل ہوئی ہے روزہ مطالعہ کے ساتھ ہی ان سے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو پوچھ لیا کہ سر مراد اور قربانی ضبط کر کے احرام کھول تو گمراہ نہیں سب کو بات مانی نہیں، تو آپ کی بجلی بارکا جیسی تاریخ کی مائیں ہیں جلواری میں درگاہ ہے انہوں نے عرض کیا سلر آپ جا کر اپنا حلق کر لیں سر مراد ہیں اور اپنی قربانی ضبط کر لیں، صاحب نے کہا آپ نے حلق کر دیا قربانی پریزانوں ضبط کر دیا، صاحب اکرام کا تجربہ تھا کہ اب اس طرح کا احتجاج ہم کر رہے ہوں اللہ کے حضور پریشانی پیش کر رہے ہوں احتجاج کر رہے ہوں دربار الہی میں تو حکم بدل جاتے ہیں، تو اسے دوبارہ دیتے کہ شاید حکم بدل جائے، وہ جذبہ تھا حکم بدل جائے بس حکم ہمیں دیں کہ ہم سلائی کریں مگر مگر تو دو آپ ہم پتہ چلے خیر یہ لیکن وہ سب نے پھر کہتے کہ حالت تو کر رہے تھے اس نے غصے سے کر رہے تھے کہ سر زخمی کر رہے تھے لیکن بات غصہ اتنا تھا پھر کفار کو ٹھیک کرنا چاہیے تو روکنے کو نہیں چھوڑ رہے لڑنا چاہیے تھا ان کو ٹھیک کرنے کے کام کو کمزور تو چھوڑ رہے لیکن اس بات کو بھر لیا یہ کس من میں یہ بات کر رکھی تھی میں نے تو مکمل ہو گیا نا پورا مضمون جس کی بنیاد پر چل رہے ہیں اسباب اور کرامت اسباب کی یہ شکر ہے اسباب تو جو لوگ صاحب کرامت بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے کشف و کرامات پر چاروں گزار نہیں کر سکتے جب تک کہ ظاہری مشورہ فیصلات اور اسباب سب چیزوں کو درست نہ کریں، ظاہری گستاخی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور دریا کا میں کشتی نہیں تھی اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ دریا میں راستہ بند تھا، انہوں نے کہا المکر و فل مکر، یہ مکر بلکہ مکر کے اوپر اور مکر ہے اور راستے پر نہیں چلے گا، بعض اوقات شیطان ایسی ترتیب اختیار کر کے کبھی کبھی روحانیت والے لوگوں کو دنیا کے لحاظ سے سخت نقصان پہنچا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے شیطان کا فرق ہوتا ہے، قدم تک کرا کے چلتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں. جس بات سے یہ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، جن صحابہ کرام نے یا جن بزرگوں نے کہ بیسے حالات پر عمل کیا ہے، تو اس کے بارے میں واضح طور پر ہدایت ہوتی ہے، تب کرتے ہیں. ورنہ یہ اس میں بعض اوقات اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان بڑے خطرے ہیں، یہ کچھ ہو جائے کہ کرامت حاصل ہو گئی ہے اور یہ ہو رہا ہے، آگے جو شیطان نے اس میں اب تک مرف کیا ہوا ہو اس کا یہ اثر ہو جائے. بڑی مشکلات ان باتوں کو سمجھنے میں ہوتی ہیں روحانیت والوں کے اپنے تجربوں میں. یہ ایک بات میں کافی زیادہ تو نہیں سنائی اور ایک دو بار سال میں سناتے تھے. ایک اللہ والے تھے، کہتے ہیں کہ میں بیٹھتا تھا اور مجھ پر شدت کے ساتھ بات بھارت اور سچی کی ناچے کا جو شہاد ہو رہا ہے اس میں تم جا کر لڑو شہید ہو، شہادت میرے ہاتھ سے نکل جائے. کہتے میں جب بات نے مراقب ہوتا تو یہ آواز جو تھی اور یہ الکا جو الکائے شیطانی ہوتا تھا، ہوتا تھا اس وقت سے آتا تھا جہاں سے میرے دلی میں نے الکائے شیطانی ہوتا تھا. کیا وہ بہت اس سیشنس ہو رہا ہے جہاں سے الکائے شیطانی نے ہمیشہ دیکھا ہے اور ہے بات، اتنی بڑی بات ہے، شادی کی بات ہے. میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی گیا تو بار بتالا یہ بات الکا ہو رہی ہے اور ہے الکائے شیطانی ہے، اس کے اثرات کیا ہے؟ نے مجھے بتایا گیا کہ تو جتنا دین کا کام کر رہا ہے، جتنا دین پھیل رہا ہے تیری وجہ سے، اور اس جہاد کو جتنا فائدہ ہو رہا ہے تیری وجہ سے، تو شیطان چاہتا ہے کہ ایک بار جا کر لڑ کر مر جائے اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے، ایک سال اس کو ہو جائے کہ جس سے جان چھوٹ جائے. بات صاحب نے آگے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جامعہ افسر والوں نے مجھے خط دیا کسی طرح کمرے کا پیچھے 12 نمبر مکان تھا، اس میں آدمی آ گیا، اس نے مجھے خط دیا کہ آپ اپنی ساری قوت کو مجھ سے دے کر کے اسلام آباد ہمارے حوالے کریں، کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کرنے والے ہیں، شریعت نافذ کراتے ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں. سب بات کیا اس کے سمجھ میں آواز یاد آئی تھی؟ ہاں اور کو میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ آپ 7,000 بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ 10 سال اور جم کر کام کریں تو ان 10 سال میں 70,000 اہل علم بچیاں آپ معاشرے میں داخل کر دیں اور یہ بہت عظیم انقلاب ہوگا پاکستانی معاشرے میں. اور جس طرح کے ضروری کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قوم نے فلاں فلاں پارٹیوں کو میں نے نام لیا، اسلام اپنا دینی پارٹی کو کتنے دیا ہوا ہے اور ان کے حوالے کیے، اس کام سے اس کو ان کو کرنا چاہیے، آپ اس میں ہاتھ میں ڈالیں. کیا علی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایسی ایجنسیوں کو پکڑی ہوئی تھی، ایسے عالمی سال سے اس میں چل کام کر رہی تھی، یہ لوگ میں اس کے اندر نہیں کیا تھا کیا نا منصور اعجاز، منصور اعجاز کے خاص آدمی خاندان کے آدمی اس سال میں شامل تھے. خیر آباد جو ہے وہ ان کا کچھ سکون ہوا ہے، اس کا تھام میں نہیں ہے، ناجائز ہوا ہے، تو ناجائز ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آخری نے جو کیا وہ جب کیس لگا تو اس میں جج نے کہا اس کی جو ہے تو ایف آئی آر کی، جج نے تھانے کو حکم دیا کہ ایف آئی آر درج کراؤ، وہ ایف آئی آر درج کرنے کے پھر گئے، انہوں نے آگے سے کچھ قانونی باتیں اٹھائی تھی، اس میں انہوں نے باتوں کو پورا کروں کار کو کیس چل رہا ہے. لیکن تو چوتھی جج دفعہ اس کی جج کی فائل کا ریکارڈ میں آ جائے تو پر معمولی چیز نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ قانون میں کرنا ہوگا اور قانون کو فراہم نافذ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، لیکن وہ اس کی ایک ایسی ہے قانون. جی اور یہ بات مکمل ہو گئی. اور آج اس بات کو میں نے کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم سستے سستے ہیں بیت ہوں، بیت ہے کیا؟ بیت تو تیرے قلب کا چاہت کا رابطہ ہے، تو کس کے ساتھ؟ سوشی کے سستے میں بیت ہوگا لیکن تیرے قلب کا چاہت کا چاہت کا جو ہے رابطہ وہ تو انڈیا کی طرف کے فلائی اینٹر کے ساتھ ہے, تو اس کی جانے سے گنگنا رہا ہوتا ہے اور اس کے داؤں کو سور دیکھ رہا ہوتا ہے, کہتے کہ وہ ونڈرفل یہ تو گویا تو بحث ہے جس سے میں پوچھا ہوں ہمارے پہلے کی بات ایک شاید تھے انتظام بیٹھ تھے, ان کی شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد دو سال مسلسل یہ آدمی سے مشورہ لے کر رہا, اہلیہ کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہوتے اور اس کی طرف سے آدمی تعاون تنگ ہونا, دو سال میں نے اپنی ساری روحانی تجربوں کی کوشش کی, اس سے بھی کوشش کی, لیکن ہماری ساری کارکردگی کامیاب نہیں. تو میں نے کہا کہ فلاں صاحب آپ خفا نہ ہوں, ہمارا سلسلہ ہم تو واضح بات کبھی واضح بات بتا دیا کرتے ہیں کہ گھر آپ گھر والی بھی ہے سے تعلق کہیں اور تعلق کرتے کہیں اور ہے, لہذا آپ حالات کامیاب نہیں ہو رہے, اس کو پڑا غور ہو سکتے میں ایک اوپر سوا کرتا ہوں, اس کو اس کے کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی ڈائری میرے ہاتھ آئی گھر والی تھی کہ 17-18 سال کی عمر کی لڑکی تھی, اس کی ڈائری میرے ہاتھ آئی, اس میں اس کو میں پڑھ کر آگے ایک تصویر نکلی, اس میں امریکی فلموں کے ایکٹر کی تصویر اور کے نیچے سے لکھا ہوتا ان ہیون آئی ہیو بین ویری ٹو یو, یہ اس نے جو مقدر سبرا کی انسان کو سوراتی ایک ہوتا ہے ایک ابلی ہوتا ہے, لیکن اچھا سویدار جو اس کے انگریز کے والے نکالے تھے وہ دونوں سوار کو شیڈ کر کے پروفیسر صاحب کو دینے تھے, آپ نے نکالے تھے وہ دونوں کتاب پر کاغذ پڑے اوپر جب اس نے نکالے میں حوالے کر دیں, یہ مزید اس پر کام کر کے اس پر سال خاصا آرٹیکل بنا لکھ سکتے ہیں, ہمارے مسالے کی رہنمائی کے لیے بھی اور روحانی لحاظ سے امتحان بھی نکا ہو جائے گا, یہ یار دودھ میں پڑھا رہا ہوں ڈاکٹر شاہ صاحب سے نا صبح سے مجھے میں جب مہینہ دو مہینے گزرتے ہیں تو میں کہا کر تو اس کا اخلاق والے کرنا اس کو رسالے کا شاید لکھے سکتے ہیں, تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے وہ دو تین مہینے کے بعد اس کا تازی کورس پر کا ٹیسٹ بھی یاد ملتی ہے, بات کیجیے ہیون آئی ہیو بین میرڈ ٹو یو, اب آپ بتائیں کل کا اس کا رابطہ کام جڑا ہوا ہے, وہ شادی ناکامیاب ہوئی, اس کو فلاح ہوئی پرنی پر دیکھے کھاتے کھاتے ہیں کام کی شادی ہوئی ہوگی, لیکن اس آدمی سے جان چھوٹی اس سے فلاح سے جان چھوٹی ہوگی, تو اب میں اس بات کو یہ جو آپ ضرور میں نے عرض کیا جو آپ کو اس لیے کہ کل کا رابطہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, پہلے کہ ایک مولوی صاحب میری طرح تقریر کر رہے ہیں اور ایک آدمی تقریر میں بہت رو ایسا رو رہا تھا کہ کیا کچھ ہے, تو جب تاثر لوگ تاثر لے رہے ہو تو دھیان کرنے والا دل بڑا خوش ہوتا ہے, دل بڑا خوش ہوتا ہے اس کو جوش ہوتا ہے, آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ آدمی بات اثر لے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو, ہر ایک آدمی کہتے ہیں جو بولتے ہیں کو سمجھے گی, خیر اس کے بعد جب پیار ختم ہو گیا تم نے کہا ایسے تو حضرت صاحب کا خاص طور سے ملنا چاہیے روئے ہوں, یہ ہمارے علاقے کے رشتے ہمارے اوپر پڑھو ہے بزرگ برادری ہے بات کی دو ایشیے تو بہت بہت ہم پڑھ رہے ہیں, اب تو ماشاء اللہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کہ ٹھیک ہے وہ جیتتے ہیں مجھے مان لو کچھ اتحاد ہے, بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا ولاور رضا گاندھی صاحب جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ سیاست کے بڑے شناور بہت مائر ہے, کہتے ہم نے اس کے سارے قبیلے کو قبضے میں تھا اس لیے سلیکشن کوئی نہیں جیت سکتے, تو یہ لوگ بہت ان پڑھ ہوتے تھے اور زیڈ بکریاں بہت پاس تھیں, تو صاحب نے کہا کہ بلے اس نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ نے دھیان میں بہت اثر لیا بڑے روئے, ہم نے کہا صاحب اس طرح میں بھیجیے گی بکری وہ بڑھ گئی, تو وہ جب میں کرتی تھی آپ نے گاڑی ہے نہیں تھی پیار میں نا مجھے وہ یاد آتی, مجھے اپنی بکری یاد آتی تو ماشاء اللہ کی پیر چلتی ہوں بکری کی دل میں بکری شاہی میں یہ ایک خراب آیا تھا جس کا یہ چادرا ڈوب گیا تھا لاہور کا بڑے مال ویشی ڈوبے تھے بڑی پیسے کی ڈوبی تھی ایک آدمی ڈوب رہا تھا اور بہن اس کو ڈوب رہی تھی اس کو نکال رہے تھے اس تک میں نہیں نکلتا کہ کیوں کہ میری بھینس ڈوب رہی تھی بھینس پر جھانس دے رہا جس کو بچاؤ گے تو پھر میں نکل دوں گا سبحان اللہ اگر خارجی نے وسلم لے رہے پہلے بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ لکھا ہوا واقعہ لکھا ہوا ایک آدمی پید ہو گیا جاتی آدمی کا پید ہو گیا تو یہ طریقہ سروں کے ہے نا اس پہ تربیت کے کس با قسم کے زاویے ہیں جی کس با قسم زاویے اس پہ ہیں اور اس پہ ایسے وہ جو ماہرین روحانیت کے اس پہ اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو جو مرید تھا جاتی آدمی سے کہا تجھے کسی چیز سے محبت بھی ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے ہے تو اس نے غور کیا فکر کیا کہ جی حضرت بھینس سے محبت ہوئے ہے کہ بھینس تجھے پسند جاتی ہے تو نے کہا کہ شاید بھینس تو ہو گیا آپ تو ہے تو یہ کوٹری میں بیٹھے گا اور بھینس کا تصور کیا کرے گا بھینس کا تصور کیا کرے اس نے بھینس کا تصور کیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت صاحب نے کہا کہ مریض کو نکالو وہاں سے نکالنے میں گئے کہ پلانے کے لیے باہر نکلنا دروازہ کھول کر باہر نکلنا کہ میں نہیں نکل سکتا جی کیوں کہ میں تو بھینس ہوں کہ میرے تو سین کٹک رہے ہیں دروازہ اتنا تنگ ہے میں سبھی نکل سکتا ہوں اور میرے تو سین کٹک رہے ہیں خیر آدمی جب گئے اس کو پکڑ دکڑ کر نکالا تھا تم نے کہا آپ یہ بھینس کے پنائے کلی میں ہی ہو بھینس کا بنا اسی لیے ہو گیا کہ جب اس کیا کہ بھینس ہے بھینس سے محبت ہے اب یہ ہو گیا کہ بے بھینس بے بھینس یہ ہو گیا لہٰذا اب اس مقام پر پہنچ گیا بھینس سے بنا ہو گیا اب اس سے بھینس سے کام کر باہر پھینکنی ہے بس اس جگہ پر اللہ اللہ بس کر کام باہر خدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یاد بند فرمائے انہوں نے کئی مجلسوں میں کیسے آمری یہ جو مجنون ہے نا اس کا نام کیسے آمری اور بنی عامر قبیلے کا ہے اور عامر کے باپ کا نام ہے آپ بنی عامر کا قبیلہ ہے باپ مشکان ہے اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گزرا ہے پر جو ہے مولانا کا فرمایا تھا کہ جس گز امام حسین رضی اللہ عنہ نے لشکر صحرا سے گزر رہا تھا تو یہ للہ کی یاد میں بہوش ہو کر گر گیا تھا صحرا ان کے قافلے میں کسی اونٹنی کا نام لیلا تھا قافلے سلی میں ایک اونٹنی کا نام لیلا تھا تو اس وار میں اس کو جانور آواز نام پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس نے جب آواز دی ہے اس کو اونٹنی کو لیلا تو یہ بیوشی سے ہوش میں آ گیا ہے کہ کون سی لیلا ہماری لیلا میری لیلا اس کے واقعے تو اس کا ایک دیوان ہے دیوان کیسے آمری تو دیوان کیسے آمری ہے اس طرح یوسف زلیخا مولانا جامع کی کتاب ہے اور سیف المجون جو ہے تو نیم اور بخش کی کتاب ہے شاعری میں اور ہیر جو ہے تو وارث شاہ کی کتاب ہے پنجابی میں اور پنجابی میں دوسری بھی ہے ہیر کے علاوہ سسی پنو سسی پنو بھی ہے تو بھی شاعری جو ہے ایک اور بہت مشہور ہے ایک وارث شاہ کی ہے ایک یہ اس میں جو میلہ ہو جاتا ہے جان میں اس جی بولے جاؤ سلام ہے کہ کوئی دوسرا مجھے بھول گیا تمہارا سوہنی ماہیوال وارث شاہ کی تو ہیر ہے نا وارث شاہ کی ہیر ہے ایک اور کوئی بزرگ ہے وہ سب کو سب کو جاتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں سر یہ انہوں نے مجازی محبتوں کو بیان کیا ہوا ہے اور اس میں سے محبت حقیقی کی طرف بڑی رہنمائی کی گاؤں میں ہمارے پاس سے مجھے پڑھنے والا تو ایک آدمی علی پور میں وہ کبھی کبھی آتا ہے بڑی منتوں سے اس کو بھوکتے ہیں پکڑ کے لاتے ہیں لیکن جس دن میں پڑھتے ہیں تو مجلس کا آگ لگا دیتے ہیں. تو بات کیا کر رہے تھے؟ محبت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ بھینس کیا ڈالنی ہے, اب اللہ کی محبت ڈالنی ہے تو یہ تربیت کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, کل میں ایک رہا تھا کہ اصل میں بیعت تو کل کے اس تعلق کو کہتے جو آخری آپ کا کس کے ساتھ ہے, وہ کس کے ساتھ آپ کا آخری رابطہ کس کے ساتھ. بیعت بھی ایک ذریعہ ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے تو اصلی رابطہ سے زیادہ سے ملاپ ہو, باقی سارے کے سارے رابطے میں پانی برائے ہیں. اس لیے وہ اعتبار یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ میں نے پہلی بھی آپ کو سنایا ہے. فیصل آباد میں جایا کرتا تھا دھیان لینے کے لیے میڈیکل کالج میں, ایک دفعہ میں گیا وہاں کے تبدیل والے ساتھی ہمارے سلسلے سے بہت بہت مانوس تھے, تو وہ آتے بھی تھے دھیان میرا کرایا کرتے تھے, ہمارے دھیان کے امید سہمان کی طرح نہیں تھے. تو مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک ڈاکٹر ہے چار مہینے سے لگے ہوئے تھے بہت تبدیل کا کام کرتا تھا, اب ایسے عزیز ہو گیا سب کچھ فوق شاٹ نہیں ہے. تو اس جگہ جو دل ملے اور کوئی کم از کم عزیز ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو نہیں کہتے ہیں, لیکن کام کرتا تھا بہت لوگوں کو ہدایت ہوتی تھی, بہت لوگ اللہ کے رستے میں نکلتے تھے, وہ شروع کر دیتے تھے. ویسا غریب الگار کہا تو میں عرض معلوم کر دوں جو کچھ بھی ہے اگر اس نے ہماری عرض معلوم کو مان لیا تو اسی بات نے مانا تھا کیا کر سکتے ہیں. ملایا اسے تو فرینڈ تھا, بڑا سمجھدار تھا, اس نے بڑے پڑھ لکھ کر اس نے یہ قبول کیا ہوا تھا, بڑی اس کے پاس بتا رہے ہیں, بلکہ اس کے باپ نے جا کے اس کی طرف چلی گئی بیچارے کی اور اس شوق میں, اور بلکہ وہ کہہ رہا تھا جس نے کوئی پارٹنرشپ بھی کی تھی ان کے پاس اس کو اس کا نقصان بھی اس نے کھایا, باپ اس کا بڑا مذاق اڑا دیتا کہ نہ اس کو انہوں نے دین دیا نہ دنیا دیا تو کیسا تھا اس کو پھر بھی چل رہا تھا پارٹنرشپ بھی جس کو نقصان ہوا. خیال نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب یہ سنا سنا سے شہر سنا سے رسول سنا سے اللہ سنا سے رسول کیا اللہ کے رسول کا سنا یہ ضرور اللہ نہیں اور سنا سے شہر کہ پی رہے گا اس کا سنا ہو جانا یہ شرک نہیں ہے. پورا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تھوڑی اسپیشلی ہے, اس لیے کہ ہم سنا فنا فلّہ اس صوفی کو کہتے ہیں کہ جس پر توحید غالب ہو گئی اور وہ جو بھی کہتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا میرے اللہ نے فرمایا. ہاں جی وہ پنجابی والوں کی کتابوں میں ہی اور بابا بلی صاحب وغیرہ ریفرنس کے میرے سنی اللہ نے یہ فرمایا. ہاں جی ایسے ہم فنا فلّہ کہتے ہیں. دوسرا آدمی کہتے ہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے توحید ایسی یا ایسی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا کہ حضور بھی اللہ کی بات کو کہہ رہے ہیں لیکن اس پر غالب ہاتھ یہ تاریخ ہوا ہے تو ہم فنا تو رسول کہتے ہیں اور فنا تو شیخ ہم اسے کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرے حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسے تھے, میرے حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسے ہیں, میرے حضرت نے یہ فرمایا کہ ایمان ایسے ہیں, میرے حضرت نے فرمایا کہ تقوی ایسے ہے. یہ صوفی کو ہم کہتے ہیں فنا تو شیخ کہا کرتے ہیں, وہ نہیں کہتے اس کو گم ہو گیا ہے. تو اس کے یہ پھر تو یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. میں کہا اس کی تو یہ تشریح ہے, ضرور نہیں ہے یہ بنا تو شہر بنا تو رسول بنا تو اللہ, اس کی یہ تشریحات ہے. خیر وہ سوال کرتا رہا تھا, باتیں کرتا رہا تو بڑا سا مجھے خوش ہوا, مجھے خوش جگہ نہیں ایک سبق ہے کوئی گمراہی فکر شرط نہیں ہے. میں کہا بھائی اللہ کے بدلے کس چیز کو اس دنیا اسلام میں اچھائی اچھائی اور اس نے اس کا فائدہ کیا. ہمارے خواجہ میری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک سفر ہے جہاں سے کہاں تک دہلی سے کلکتہ تک بہت لمبا سفر ہے, کوئی دو ہزار بیس ہوگا تین ساڑھے تین ہزار کلو میٹر بھی بنتا ہو. یہ سفر میں ایک روایت میں کہ اس میں نوے ہزار آدمی مسلمان ہوئے, بہت آبادی میں بہت تھوڑی تھی. یہ واقعہ ساتویں صدی ہجری ہے, آج سے سات سو سال آٹھ سو سال تک لے کے بیٹھ سکتا ہوں. دوسری روایت میں کہ نوے لاکھ اگر اس کا وقت کی آبادی نوے لاکھ کی برداشت نہیں کرتی ہے, نوے ہزار آدمی مسلمانوں نے ایک سفر میں ڈھائی لاکھ مل کا کوئی سفر جو ہے تو یہ ہو گیا ہوگا, چھ مہینے سال لگا ہوگا اس کا کس نے آدمیوں کو مسلمان کرنا, اس لیے معمولی بات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے واز میں 100,000 آدمی جمع ہوتے تھے زمانے کے لحاظ سے. اور پہلے مسجد میں ہوتا تھا, پھر مدرسے میں ہوتا تھا, پھر جو ہے تو بیان جو ہے تو باہر جا کر ایک بیان ایک بیابان میں کرنے کے بندوبست کیا گیا, کیونکہ لوگ نہیں سماتے تھے. اور ایک بیان نے کیا محبت الہی کو بیان, اس جو انہوں نے بیان کیا تو 17 آدمیوں کے کلیجے پھٹے, اس بیان سے ان کی موت. یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ایک افسر شہادت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جس میں کہ سالم جو ہے محبت الہی کے اس میں تجلیات کو برداشت نہیں کرتے ہوئے جان کرتا ہے کہ یہ شہادت بندیوں کے لیے بھی سارا درش کر. اور یہ تو نہیں کمزور ہے سر, بات کہتے کہ آدھی میں بات آئی ہے کہ وہ سارا فرمایا کہ کیتنے شہداء کے برابر ہوگا, تو یا اللہ امن نہ امن کم ہم میں کہ شہداء کا تم میں کہ شہداء کا امن کم تم میں کہ شہداء. تو یہ غلط نہیں ہے جی, ہم اس بات کی ضرور نہیں کہ بھارت سال جی کچھ ہونے والا ہے تو اس کے بعد گم ہو کر یہ ہو جائے گا آپ ان کو. اب یہ بات ہوتی ہے چاروں طرف اتنی گندگی اتنی پولوشن ہے کہ ان حالات پر آنا باقی تو نہیں ہے آج کل کے لوگ, بس موٹا موٹا تقوا حاصل ہو گیا اختلاف میں آتا ہی سب کے ساتھ بڑا احان ہوتا سمندر ہاؤس پارٹی مکمل کرے گا امتحان اور تو اسپیشل بنیں گے گڑھ اللہ رشت ہی نظر آئیں اور باز اللہ فری نظر آئے تمہاری ٹیک سے جتنی بھی یاد ہے بڑی کی پٹی ہو نیچ لی کی پٹی ہو تو فکر تو کرے آپ کا بڑا دیکھ بیٹھے ہوئے کہ پولیس کے ساتھ آیا تو مجھے بات غصہ بھی بہت آتا ہے لیکن باقی دن بہت خراب رہتی ہوتی والی صاحبات کہتے ہیں الیکشنوں سے یہ باتیں کہاں سے کی ہوئی تھی پر ایک بزرگ ہوئے عبد الحق بدوری بھی رحمت اللہ علیہ ان کی توجہ کا اثر ہوتا تھا کہ آدمی پر وقت جاری ہو جاتا تھا اللہ نہ کرتا چھوڑے تو اس طرح ہوا کہ ایک پولیس صاحب تھے ایک علاقے میں خطیب تھے ان کی مسجد کے ایک آدمی بیٹھ تھا مودی صاحب عمر فراج صاحبان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اس کی عادت ہوتی ہے ہم بھی مذاق اڑاتے یہ بھی مذاق اڑاتے ہمارا تو آدمی جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مودی صاحب نے کہا کہ وہ اپنے ناچنے والے پیر کو میرا سلام کیا نا انہیں لگتا ٹھیک ہے یہ چلا گیا آدمی وہ اتفاق مودی صاحب آ کر خطبے کے لیے بیٹھے ہوئے دن بھر اور یہ آدمی کیا نے کہا تھا ہمارے خطیب صاحب نے سلام کہا ہے اور خان صاحب نے ناچنے والے پیر کو میرا سلام کیا. تم نے کہا آپ تو ناچتے بھی ہیں نچاتے بھی ہیں پر یہ بات کہیں نہیں تھی کہ شدید صاحب ممبر پر ناچتے نہیں تھے سر کو بٹھایا یہ جگہ کھلا ہے اب تشہیر پر حضرت علی نے اللہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ابا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائی تو اس میں اور پیسی کے بھی اس لیے کھڑے ہوئے اور ایڑی زمین پر ماری جوش کہ مظہر الجائے جو بل ورائے جو سج اللہ غالب عجائے و غرائب کا مظہر اللہ کا شہر کہ اس بار اتنا وزن ہوا ہے اس کو کہ ایڑی مارنے پر مجبور ہوا ہے اتنی کبھی روحانیت اور کبھی شخصیت بنا دی اور ہم وہاں پر آ جائے تو ہمارا بڑا پیار ہوتا ہے. دوسرا حضرت جعفر میرے مطالب کا واقعہ ہے ان کو تو ان کو وہ تو اس پر باقاعدہ ایسے ڈھونڈ کر گرے ہیں کہ فیس بجے حدیث میں باتیں آئی ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے سیاست پڑھی ہوتی ہیں اور سیاست کا حدیث کا پورا نصاب نہیں ہے یہ نمائندہ ہے تصور کی ایک بات پر اگر مولانا سمجھان صاحب عزیز کے شیخ العزیز تھے اور بڑے اسماعیل شیخ العزیز تھے ہمارے ساتھیوں سے انہوں نے ایک بات پر بات کر لی. ان کے ان کو لے جا رہے تھے, میں نے گاڑی بھیجی تھی ان کے لیے, اور میں نے کہا ان کو خدمت کے لیے تھا دن بھیجے تھے کہ لے کر جاؤ, پھر آپ کے ان کی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو ساتھی ہمارے بڑے حیران ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حدیث میں اس بات حدیث میں رمضان صاحب کے حدیث نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو کیا, میں نے کہا بخلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان صاحب شیخ الحدیث تھے, لیکن حدیث اتنا علم نہیں ہے جتنا شیخ الحدیث نے رمضان صاحب نے مکمل کر لیا. یہ بہت وسیع ہے. اور اگر مولانا رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیخ الحدیث صاحب ہے وہ تو بہت کم لوگ ہیں, کیا حضور اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت کم لوگ ہیں. اگر شیخ کہتے ہیں میں نے کتنے سال عشاء سے لے کر فجر تک مسلسل مطالعہ کیا, چالیس سال عشاء کے صبح کی نماز پڑھی, کہ چالیس سال میں نے مسلسل مطالعہ, کتنے سال میں نے مسلسل مطالعہ کیا عشاء کے ان کے صبح کی نماز پڑھی, پھر میں سویا پر شروع شیروں گھنٹہ پر اخبار ہوا ماتا تو بول رہا ہوں یا گور بلایا اسلام اخبار اور بولنا جگہ بتا دیجیے نا میرے کل تک تو شروع میں بتا رہا ہوں بہت سے شروع میں آرام پہ بول رہے ہیں جو گھنٹہ رہے مت لگے کیا رہے نا پاس میں خاص پہ کل کیا گروپ کریں گے ایسا شروع میں آئے صبح ان لوگوں نے جان کھپائی. انہوں نے کہا تو مزید کتنا کتنا اتنا نہیں ہے اتنا کہ وہ تو بہت خوشی ہے. بولے بدلا صاحب آج نہیں آیا تھا, میں کھڑا کر کے اس کو بتا تھا صرف نام بولتا آپ کو سائز کے علاوہ باقی مجموعوں کے نام بولتا تو میری یاد کی طرح ان پڑھ آدمی کا نام رکھ تو یاد رکھنا ہی مشکل ہوگا. تو خیر یہ اثر یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ بہت بیکار آدمی کیوں نہ ہو ہماری طرح, کیا اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لینا چاہیے, لینا چاہیے یہ بال کا تھا بالگر کو بلاتے ہیں ٹورنمنٹ کے لیے اور نکالے تو پھر یہ کہا کر تم دیکھیے اگر یہ ہتھیار میں ڈالے اور یہ ہمت کرے کچھ آگے پڑھے اور پاری کرے ہمارے کا سیکھنا چاہے تو ہم کسی آئے ہوئے آدمی کو واپس کرنا نہیں چاہتے, خبر کو نکال کر باہر کر رہے ہوں کہ کل ساری عمر گیا تو اس بات کو یاد کر رہا ہو کہ میں گیا مجھے نکال دیا گیا. ہاں وہ کیا ایک آدمی ہے اس نے ایسے اخبار ڈال دیا خود ہی جا کر نکالتے خود اگر اخبار ڈال رہے سکنے والے ہماری طرف سے نہیں ہوتا, کیا ہم ضرور کوشش کریں گے محنت کریں گے رہنمائی کریں گے اس کو بتائیں گے پوری کام اس آئیں اس کو والدین آ کر پوچھیں خود آئے بار بار آئے تنگ کریں ہمیں پوچھے سمجھے. ایک دفعہ گلشن کے طالب علم تھا تو یہاں دو طالب علم میں نے عجیب دیکھے ہیں کہ کس کا ایک سواد تھا کہ آگے سے بس بڑی سرکار میں کسی کے داخل ہو گئے تھے وہ زمانے میں انڈیٹسٹ بھی نہیں ہوتا تھا حالانکہ اب لوگ انڈیٹسٹ کو دکھا سکتے ہیں آگے, لیکن ایک تو ان دونوں کے ساتھ ایک ہمارے عمران صاحب کہنوں نے ساتھ پکڑ لیا اور میرے حوالے ہو گئے کب سے کب سے آخر میں ڈاکٹر پر سائیکیٹرک مریض ہو کر پورے ڈپریشن مینیا کو گزار کے ہاں جی اور بالوں کو پتہ بجلی کی شارٹیں ماٹیں کر کے سب کچھ کو گزار کے آخر میں کو ڈاکٹر بنا کر نکالے کہ کتنے سال بھی ہوئے ہیں آخر کو بجلی کے ساتھ بھیجا اور اللہ نے بجلی زندگی میں نہیں دیکھنے بعد جب مختلف علاقوں میں جاتے ہوں تو میں اطلاع نہیں کیا کرتا ہوں کہ میرا سے چپٹ کریں چھوٹ کر دیں جو سب سے نظر واپس آئی کاغذ لے جاتے ہیں. سچ بات ایسے ہی فلاسفر بھی ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی کتنا گرا پڑا ہماری طرح آدمی آ جائے آ گیا تو اگر بعد میں ہم میں طاقت ہو یا نہ ہو پچھلے جو بزرگ گزرے ہیں بڑی طاقت والے گزرے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی پر سے تار گزار کر آپ یہ تو وابطہ کے کنیکشن اگر کر دیں تو ٹوٹا ہوا فوج کیوں نہ ہو پیچھے سے طاقت پوری آ رہی ہے وہ پوری آ رہی ہے اور اپنا پورا اثر دکھا رہی ہے. 11,000 وولٹ والے کتنا اثر ہوتا ہے اور 220 والے کتنا ہوتا ہے اثر ضرور ہمارے بلا صاحب فرمایا کہ میں بچے سے ماں مثال بولے تھا مات جو مات کر گئے خود رہی میں ہر ایک پاس تھا مثال بعض خیر کے اعزازات جو گلاب میں روان گئے اللہ پاک اس کو لفظ تسلیم کو ملتے اور ڈاک سلسلہ روان ہے مل کے اس بات کی تسلیت نہیں دے سکتے میں اس بات کو نہیں دے سکتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان کرے امام مدرس رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے لکھا ہے اس بات کو لکھا ہے اس میں خاتمہ ایمان ہے کہ عام لوگوں کو مفرت نہ مفرت کا ہوتا ہے اور اللہ کے خاص بندوں کو رمضان علیہ السلام کو خاتمہ بن ایمان کا غم ہوتا ہے ایسا غم ہوتا ہے کہ اگر سوراخ کر رہا ہے شاہجہ نے پڑا تو رویا رویا رویا اور وہ جوش ہو رہا تھا صبح کے مجلس میں مجھے اندازہ کی یاد کیا ہم سے یہ نکل رہا ہے تو اس کو میرے پہلے دو چار کر لیے تھی اس وقت سر دے دے اس کے نہیں وہ جو بڑے صاحب بیٹھے تو یہ کیا کر رہا ہے کیا کرنا سب تو دس کے اپنی کمزوری شروع کیا تھی لیکن کو کیا پتہ تھا کمزوری تو بس مارا سوئیں گے یاد وہ کار کمزور نہ دے موضوع بن لیجیے ہوش میں آ رہا ہے تو یہ وہ ہوتا ہے وہ آدمی خاص بات کریں چھٹے گھر لے گئے وہ لوگ شام پسند کا جیسا سمندر کے لیے بولے کہ پسند ہو گئی ہے تو یہ ہمارے فقرا کے لیے گل ملوز اس وقت کے لیے ہوتی ہے سبحان اللہ تو یہ جو سچ بات ہے کہ بات کے لیے بات ہوتی ہے بات کے لیے بات ہوتی ہے شام تک یہ بات مکمل ہو جائے گی تو آج کے بجٹ کے ساتھ جو بیٹھ کریں گے اس کے بعد مکمل نہ ہو سکے بات مکمل نہ ہو سکتی کافی حد تک اس کوشش سے میں نے آج بیان کر دیا تو آئندہ زندگی رہی پھر ہم نے منگل میں جمع کیا پھر وہ پہلے ریاض لائیں کہ اس کے لیے وقت ہمارا ٹھیک ہے بہت اچھے مکمل کریں اس بات جان فکر نہیں کیا اگر اکاد میں آدمی کو سمجھے اگر تعلق ہو محبت والا حاصل ہو گیا تو ایسی حقیقی بیت والی بیت ہو گئی ہے پلس تو بیت باقی ہے تو دھار میں آپ کرنا ہوگا ٹھیک ہے

اللہ